sala kuboni e bongi papito zangana o bolingo yokela ngai na kobondela yo na boina ngai kovanda monzimba na boina ngai matumoli na lekanzela na zongawa yo mingi na lingi yo mingi emibali tolemba bawiyer batonda boka.